समात्रता मुखमशा द्वैत कलाय था संसार से शुद्धगत ब्रह्मणों संसारित आपत्ति शुद्ध में संसार है तो ब्रह्म संसारी हो जाएगा। उसके ऊपर उत्तर दिया था बिंब प्रतिबिंबयोर अवधात्व तो श्यामत्ववत बिंब शुद्ध है प्रतिबिंब श्याम दिखता है घटाकाश महाकाश हो परिच्छिन्न तो अपरिच्छिन्नत्ववत एक घटाकाश परिच्छिन्न महाकाश अपरिच्छिन्न है एकस्य नभस तत्त कर्णपुटावश्यक न तत्र तत्र श्रोत्रतावच्च औपाधिक भेद से संसारित असंसारित व्यवस्था बन जाएगी। इसके ऊपर पूर्वपिछी कहता है न च प्रतिबिंबस्य छायावत छायावत वस्तुअंतरत्वेन छाया जैसे पुरुष की छाया पुरुष नहीं है इस प्रकार प्रतिबिंब वस्तुअंतर है पुरुष से भिन्न है छाया के समान है। आकाश से भी तन्मते कार्य द्रव्यतया सवयवत्वेन तुम्हारे मत में आकाश तो कार्य है वेदांत में आकाश की उत्पत्ति होती है और सवयव है क्योंकि कार्य द्रव्य जितने सब सवयव होते हैं। तेजस अहंकार कार्याणाम श्रोत्राणाम स्वत्व भिन्नत्वेन तेजस है अहंकार कार्य है श्रोत्र सत्वगुण का कार्य है ये तो सतय भिन्न है कर्ण सस्कुल छिन्न आकाश को भिन्न भिन्न क्या कहते उपाधि को लेकर के श्रवण इंद्र तो उसका कार्य है। दृष्टांत असम्मति दृष्टांत जो दिया है वो सम्मति नहीं दृष्टांत दिया एक बिंब प्रतिबिंब दोनों में घटाकाश महाकाश में और कर्ण सस्कुल नभस कर्णपुट आवश्यक न भिन्न भिन्न हो गया ये सब दृष्टांत तो हम नहीं मानते थे नवाच्यम प्रतिबिंबे वस्तुअंतरत्व से निरशिष्यमाणत्वात् आगे कहेंगे प्रतिबिंब बिंब के अपेक्षा कोई दूसरा वस्तु है उसका निराश करेंगे। बिंब ही दर्पण के माध्यम से दिखता है प्रतिबिंब नाम को कोई वस्तु है ही नहीं दर्पण में वस्तुअंतरत्व निराश करेंगे। और ये हो गया बिंब प्रतिबिंब के लिए एक हो गया आकाश सूत्र भाव से पर रीत्या दृष्टान्तत्वाद जो आकाश को कहा व्यापक होने पर भी एक होने पर भी देह आकाश घटाकाश मठाकाश घटाकाश महाकाश में परिच्छिन्न तो अपरिच्छिन्न तो वेदांत मति के अनुसार महाकाश भी तो परिच्छिन्न है तो दृष्टांत कैसे बनेगा तो पर रीत्या दृष्टांत है। श्रोत्र भाव श्रोतृत्व तत्त कर्ण संस्कुल अवचन आकाश को श्रोत्र जो कहा गया वेदांत मति के अनुसार नहीं वेदांत मत में तो श्रवण इंद्रिय आकाश का कार्य है तो श्रोत्र जो कर्ण संस्कुल अवचिन्न आकाश को श्रवण इंद्र कहा गया न्याय मत को लेकर के पर रीत्या दृष्टान्तवाद आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहर मनुष्य नीति श्रुतिर विशिष्ट से भोक्तृत्वात् तस्य भिन्नत्वात् भोक्ता तो विशिष्ट होता है शुद्ध चेतन भोक्ता नहीं होता है। आत्मा इंद्रिय मन ये सब उससे का समाहार जो मिलन होता है इसको भोक्ता कहते हैं। विशिष्ट से भोक्तृत्व शुद्ध चेतन में भोक्तृत्व नहीं इंद्रिय मन विशिष्ट आत्मा में भोक्तृत्व है तस्य भिन्नत्वात् और वो भिन्न है भोक्ता शुद्ध चेतन से भिन्न है व्यवस्था इति व्यवस्था बन जाएगी भोक्तृत्व भोक्ता अलग है सुख दुख भोग करने वाला एक ही आत्मा है तो सबका दुख सबका सुख एक आत्मा में भोग हो जाए शुद्ध चेतन में भोक्तृत्व नहीं है भोक्ता तो विशिष्ट है तो एक आत्मा होने पर भी इंद्रिय मन विशिष्ट आत्मा भिन्न है इंद्रिय भिन्न है मन विभिन्न है विशिष्ट में भोक्तृत्व विशेषण भेद से विशिष्ट भिन्न हो जाते हैं इसलिए व्यवस्था हो जाएगी अलग अलग अंतकरण अलग अलग इंद्रिय भेद से भोक्तृत्व भिन्न भिन्न है यदि कौमुद्युक्त प्रकारेणा भी अनुसंधान अनुसंधान उपपत्ते कौमुद्दी नामक ग्रंथ है तत्व कौमुदी विक्रमुदी है वेदांत कौमुदी व्याकरण नहीं वेदांत विषय में तो उसी में भी दे दिया है अनुसंधान और अनुसंधान अनुसंधान हो जाएगा एक शरीर अंतकरण में एक देह में बाल्यावस्था युवावस्था भेद से अलग अलग इंद्रिय भेद से भी अनुसंधान होता है किंतु अलग अलग अंतकरण हो जाएगा तो अनुसंधान नहीं होता है। अतएव शुद्ध चिन्मात्रगतत्वे तत्र भेदा प्रतीत्या भेद से कल्पित से अभाव संसार शुद्ध चिन्ह मात्र कहते हैं सुख दुख आदि। शुद्ध चिन्ह मात्र में भेद की प्रतीति होती, भेदा प्रतीत, भेद की प्रतीत नहीं होने से जो कल्पित कहते प्रातिभाषिक प्रतीति काल में हो तो प्रातीतिक कहेंगे। शुद्ध में भेद की प्रतीत नहीं होने से भेद से कल्पित से आप अभाव, वास्तव भेद नहीं, कल्पित भेद भी चिन्ह मात्र में नहीं, क्योंकि कल्पित हो तो उसकी प्रतीत हो तो कल्पित मानेंगे। रज में कल्पित सर्प मानते, सर्प की प्रतीत होने से तो शुद्ध चिन्ह मात्र में भेद की प्रतीत होती तो भेद को प्रातीतिक काल्पनिक प्रातिभाषिक कहते। जब भेद की प्रतीत नहीं हो तो भेद में कल्पित कल्पित भेद का भी नहीं रहा, सत्य तो भेद नहीं, कल्पित भी नहीं रहा, प्रातिभाषिक भी नहीं रहा। भावे वा यदि भेद रहे, भेद से व्यवस्था रूप कार्य स्व कार्यकारिण हो तो भेद ही व्यवस्था करेगा। भेद यदि है चिन्ह मात्र में, भिन्न भिन्न जीव भेद है, व्यवस्था रूप स्व कार्यकारिण भेद भी रहेगा जो कि व्यवस्था करेगा स्व कार्यकारी। जैसे वन हो उष्णत्व धर्मी ज्ञान अबाध्यत्व, वन्य में उष्ण स्पर्श है, वन्य ज्ञान से वो रहता है या बाध हो जाता है, तो वन्य ज्ञान से बाध नहीं होने से उष्णत्व वास्तव हुआ। ठीक इसी प्रकार भेद यदि रहा वन हो उष्णत्ववध धर्मी ज्ञान अबाध्यत्व, धर्मी ज्ञान से बाधित तो नहीं होगा, अर्थात भेद सत्य ही हो जाएगा, चिन्ह मात्र में भेद पारमार्थिक हो जाएगा, बाधित तो नहीं होगा। और अभेदस्यत्व अव्यवस्थाप यदि एक ही आत्मा हो तो व्यवस्था नहीं बनती है, एक ही आत्मा है अभेद ही है तो व्यवस्था नहीं, जिस एक के सुख एक अनुभव करता है दूसरे के अनुभव नहीं करता है, सबका सुख दुख अनुभव करे तो अव्यवस्था रूप अभेद होता है, अव्यवस्था का कारण भेद होने से व्यवस्था होती है। आपके मत के अनुसार अभेद है और अभेद का कार्य अव्यवस्था, अव्यवस्था रूप स्व कार्यकारिणो स्व कार्य नहीं करता अभेद, आपके मत के अनुसार अभेद रहने पर भी अव्यवस्था रूप कार्य नहीं होता है, क्योंकि जिसके सुख हुई अनुभव करता है सब अनुभव नहीं करते, सबके सुख कोई अनुभव नहीं करता है, तो अभेद वास्तव आपके मत के अनुसार होने पर भी अव्यवस्था रूप कार्य होता है, व्यवस्था होती है, जिसके सुख हुए अनुभव करता है सबके सुख दुख कोई अनुभव नहीं करता है, तो अभेद का जो कार्य है अव्यवस्था रूप कार्य नहीं करता अभेद, जब नहीं करेगा कार्य तो अभेद वास्तव है ही नहीं। अव्यवस्था रूप जो कार्य है अभेद का कार्य, वो कार्य यदि नहीं करता है तो अभेद है करके कैसे निश्चय करेंगे। अनुष्णत्ववत मिथ्यात्व मिथ्यापात, कोई वन्य में ज्ञान हुआ अनुष्ण, वन्य में क्या ज्ञान हुआ अनुष्ण, अनुष्ण ज्ञान हो गया अनुमान करते वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वाद जलवत, तो वन्य को स्पर्श करने से ठंडा लगे ना नहीं लगे, तो अनुष्णत्ववत फिर क्या हुआ, जिस प्रकार अपने कार्य अनुष्णत्व नहीं किया तो मिथ्या हो जाएगा। वन्य अनुष्ण जो ज्ञान हुआ था, अनुष्णत्व अपने कार्य किया नहीं करने से क्या हो मिथ्या है, जैसे अनुष्णत्व मिथ्या है इस प्रकार अभेद भी आत्मा में मिथ्या है, वास्तव नहीं, ये आपत्ति आपात। आविद्यक भेदहीन से मुक्त से संसार दुख अनुभव आपात, जो मुक्त है उसमें भेद वास्तव तो भेद नहीं, आविद्यक भेद है मुक्त में, मुक्त में अविद्या है ना नहीं, तो आविद्यक भेद रहेगा, तो आविद्यक भेद नहीं रहते मुक्त है संसार, संसारी दुख अनुभव आपात, भिन्न होता तो संसारी दुखों का अनुभव नहीं करेगा, भेद नहीं रहा सारे संसारी का दुख अनुभव करेगा मुक्त, इति अतएव निरस्तम, क्योंकि व्यवस्था या स्व समान सत्ता के भेद कार्यत्व न, व्यवस्था होने से स्व समान सत्ता का भेद चाहिए, सुख दुख की व्यवस्था है, एक पुण्य कर्म करता है सुख सब लोग भोग करते हैं, एक भोजन किया सब लोग तृप्त हो जाते हैं होते हैं, तो जो पाप कर्म दुख भोगता है, दुख जिसका दुख उपयोग करता है सब लोग नहीं भोग करते, आपको सुख हुआ तो सबको सुख नहीं होता है, ये जो व्यवस्था है जिसके अंतकरण में सुख हुआ वही भोग करता है, अन्य नहीं करता है, जिसका धर्म कर्म का फल भोग करता है वही भोग करेगा, सब लोग नहीं है, ये जो व्यवस्था बनती है ये व्यवस्था से क्या सिद्ध होगा, भेद है, व्यवस्था से क्या सिद्ध होगा, भेद है, जीव भिन्न भिन्न, किंतु कैसा भेद है, स्वसमान सत्ता का भेद, व्यवस्था व्यावहारिक हो तो भेद भी व्यावहारिक, व्यवस्था पारमार्थिक हो तो भेद भी पारमार्थिक होता। अधिक सत्ता के भेद अनाक्षेप कात्वात्, अधिक सत्ता के भेद का आक्षेप नहीं होगा, व्यवस्था होती है इसलिए पारमार्थिक भेद होगा, ये नहीं। सुख दुख की व्यवस्था है, सुख जो भोग करता है सुखी, सब लोग सुखी नहीं होते हैं, कर्म फल सब अलग अलग भोग करते हैं, ये व्यवस्था व्यावहारिक है और भेद भी व्यावहारिक। अधिक सत्ता के भेद का आक्षेप का नहीं होता है। और अव्यवस्था एकत्व होने से अव्यवस्था है, एक ही यदि आत्मा में नहीं अव्यवस्था तो अव्यवस्था है। शुद्ध चैतन्य अभेद कार्यत्व न, शुद्ध चैतन्य अभेद है इसलिए अव्यवस्था हो जाएगी। शुद्ध चैतन्य एक होने पर भी व्यवस्था हो सकती है ना, नहीं, अंतकरण भिन्न होने से। शुद्ध चैतन्य एक होने पर भी अंतकरण भेद होने से व्यवस्था बन जाती है, तो शुद्ध चैतन्य एक होने पर अव्यवस्था होती है। जो चैतन्य का अभेद अव्यवस्था का कारण हुआ नहीं हुआ, अभेद होने पर भी अंतकरण भेद से भी होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो शुद्ध चैतन्य अभेद का कार्य नहीं अव्यवस्था, अभेद अकार्यत्व न तद अकार्यत्व प्रवृत्ति मिथ्यात्व से। यदि शुद्ध चैतन्य अभेद का कार्य होता अव्यवस्था होती कार्य, तो अव्यवस्था नहीं करता है तो अभेद भी मिथ्या हो जाता है। अभी अभी पूर्व पिछले का शुद्ध चैतन्य का कार्य अव्यवस्था, वो नहीं करता है शुद्ध चैतन्य का अभेद, अव्यवस्था नहीं करता है तो अभेद कल्पित है, अभेद वास्तव नहीं होगा, मिथ्या तो होगा, ये भी आपात नहीं कर सकते, क्योंकि अव्यवस्था शुद्ध चैतन्य के अभेद का कार्य नहीं है। शुद्ध चैतन्य अभेद होने पर भी यदि अंतकरण भिन्न है तो व्यवस्था हो जाती, अभेद नहीं होता है, ये अव्यवस्था नहीं होती। शुद्ध चैतन्य एक होने पर अंतकरण भिन्न भिन्न हो जाएगा तो अव्यवस्था होती है, नहीं होती। उपाधि अभेद सेव तत्तंत्र, तो अव्यवस्था का अभाव के लिए क्या उपाधि अभेद, उपाधि अभेद हो तो क्या होगा, व्यवस्था नहीं होगी, अव्यवस्था होगी। अव्यवस्था मतलब सबका सुख दुखों का अनुसंधान होना चाहिए, अनुसंधान का अभाव नहीं होगा। किंच उपाधि उपाधि कल्पित अंश जीवाना व अनुसंधान में आपाद्यते अंशिन ब्रह्मण व, दो विकल्प कहते हैं, एक को सुख होने से सबको अनुसंधान हो जाए, एक का दुख सबको अनुसंधान सब करे। तो जो अनुसंधान आप आक्षेप करते हो, उपाधि कल्पित अंश जीवानाम, उपाधि कल्पित अंश ये साम जीवानाम ते जीवा उपाधि कल्पित अंश, उपाधि कल्पित अंशाश्च ते जीवाश्च, उपाधि कल्पित अंश जो जीव है, अंश रूप जो जीव है उपाधि के द्वारा कल्पित, वो अनुसंधान करे सबके सुख दुख, ये कहना चाहते हो, अथवा अंश वाले अंश ही है ब्रह्म, क्योंकि जीव को अंश कहते ब्रह्म को अंशी कहते, अंशी जो ब्रह्म है वो सुख दुख का अनुभव करें, किसके ऊपर तुम आपादन करते हो, एक के सुख सब अनुभव करे, सबको अनुसंधान हो, ये जो सबको तुम कहते हो अंश जीव सब अनुसंधान करे अथवा अंशी ब्रह्म सबके सुख दुख का अनुभव करे, दो विकल्प किया। नाद्य उपाधि कल्पित अंश सबको अनुसंधान हो कोई जरूर नहीं, हस्तावच्छिन्न पादावच्छिन्न दुखादि अनुसंधानात्, पादावच्छिन्न दुख हस्तावच्छिन्न के द्वारा अनुभव होता है, पादावच्छिन्न दुख हस्तावच्छिन्न उसका अनुभव होता है क्या, नहीं होता है। तो उपाधि कल्पित अंश होने पर भी अन्य अवच्छेदन अन्य का अनुभव अनुसंधान नहीं होता है। न च न वयम भोगायतनानाम सांकर्य में आपादयाम ये न पादे में वेदना शिरस में सुखम इति न स्यात्। पूर्व पक्षी कहता हम ये नहीं कहते भोगायतन जो शरीर उनका सांकर्य मेलन हो जाएगा, एक सुख दुखा तो सबके शरीर में सुख दुख हो जाए, ये नहीं कहते। जिसे पादे में वेदना शिरस में सुखम इस होता है, सबका यदि एक हो जाएगा तो पाद में वेदना शिरस सुख क्यों हुआ, पाद अवच्छिन्न वेदना है तो शिरावच्छिन्न नहीं वेदना हो, शिरावच्छिन्न सुख है तो पादावच्छिन्न सुख हो जाए, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पाद में वेदना शरीर में सुख, ऐसा नहीं होगा। तब यदि सबका शरीर एक हो जाता, एक चेतन होने से सबका शरीर एक हो जाएगा, सबका शरीर में सुख दुख, तो पाद में सुख वेदना है तो शरीर में भी वेदना हो, ऐसे नहीं होगा। किंतु अनुसंधान मात्रम हम क्या कहते हैं, यदि एक चैतन्य है सबके सुख दुख का अनुसंधान हो, इतना हम कहते हैं अनुसंधान मात्रम। सबके शरीर सब अवयव सब एक हो जाए ऐसा नहीं, अनुसंधान होना चाहिए। तत्स अंशा नाम अस्त्येव, अंश जीव अनुसंधान करते है। अन्यथा चैत्र देह लग्न कंटक उदाहरण आय मैत्र शिव, चैत्र देह में कंटक लग गया तो मैत्र को पता चल जाता है तुरंत, वो जाता है उसको हटाने के लिए, नहीं होता है वो कहने पर जाएगा अलग बात है। नहीं चैत्र देह लग्न कंटक उदाहरण के लिए मैत्र की जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसी प्रकार पाद में कंटक लग जाने पर हाथ के हाथ की प्रवृत्ति होती है उसको हटाने के लिए, नहीं होना चाहिए। यदि अभिन्न भिन्न अवयव में अनुभव नहीं हो, पूर्व पीछे कहता है तच अंशा नमस्ते हो, पादावच्छेदन वेदना होने पर हस्तावच्छेदन उसका उद्धार करने के लिए हस्त में प्रवृत्ति होती है, व्यापार होता है तो अंश में अनुसंधान होता है। इति न वाच्य, ऐसा जो नहीं होगा हाथ में का व्यापार नहीं होना चाहिए, इति न वाच्य में सिद्धांति कहता है। पादावच्छिन्न दुख से हस्तावच्छिन्न अनुत्पादनवत, पादावच्छिन्न दुख की उत्पत्ति होती है हस्तावच्छिन्न, पाद में कंठ लग जाने पर तो पादावच्छिन्न जो दुख हुआ हाथावच्छिन्न हस्तावच्छिन्न में उत्पन्न होता है क्या? आत्मा में हस्तावच्छिन्न आत्मा उत्पन्न होता है, अनुत्पाद होता है। ठीक, चैत्र दुखादि अनुसंधान से मैत्री अनुत्पाद, जैसे पादावच्छिन्न दुख हस्तावच्छिन्न आत्मा में उत्पन्न होता है नहीं, नहीं होता है। इसी प्रकार चैत्र दुख अनुसंधान मैत्र में उत्पन्न होता ही नहीं, चैत्र में जो दुख अनुसंधान हुआ सुख अनुसंधान हुआ वो मैत्र में उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ, मैत्र देहावच्छिन्न आत्मा में नहीं होता है। हस्ते दुख प्रयोजक सामग्री भी रहवत, हस्त में दुख प्रयोजक सामग्री नहीं है, पाद में वेदना कंटक लग्न होने से पाद में दुख है, हस्त में दुख प्रयोजक सामग्री कारण है नहीं है, जैसे कारण नहीं होने से हस्त में दुख नहीं होता है। इसी प्रकार चैत्र में दुख का अनुसंधान होने पर भी मैत्र में नहीं होता है, क्यों? अनुसंधान की सामग्री नहीं, मैत्र अनुसंधान प्रयोजक उपाधि ऐक्य अभाव, मैत्र में अनुसंधान का प्रयोजक क्या? उपाधि ऐक्य, उपाधि एक चैत्र उपाधि मैत्र उपाधि एक है क्या? उपाधि एक नहीं होने से मैत्र में अनुसंधान नहीं होता है। तथा च हस्तावच्छेदन अनुसंधान अस्त्येव इति न तत्र व्यापार अभावापत्ति, हस्तावच्छेदन अनुसंधान अनुसंधान अस्त्येव, हस्तावच्छेदन अनुसंधान होता है उद्धार करने के लिए व्यापार करता है। तथा च अंतकरणादि ऐक्यस्य, हाँ अंतकरण एक होने से अनुसंधान होता है, जो चैत्र व्यक्ति है हा पाद में कंटक लग गया हाथ में प्रवृत्ति होती कंटक उदाहरण करने के लिए वहाँ अनुसंधान होता है, किस लिए? अंतकरण एक होने से। तथा चकार थे क्या? अंतकरण ऐक्यस्य अनुसंधान प्रयोजक होने से हस्तावच्छेदन अनुसंधान अस्त्येव, पादावच्छेदन जो वेदना है हस्तावच्छेदन अनुसंधान है प्रवृत्ति होती है। हस्तावच्छेदन जो कहा उसका अर्थ है कि हस्तघटित शरीरावच्छेदन, वस्तु तो हस्तावच्छेदन अनुसंधान ही किंतु हस्तघटित शरीरावच्छेदन अनुसंधान होता ही। जो पादावच्छेदन दुखी है सो हम हस्तावच्छेदन दुखी है, पादावच्छेदन में दुखी हूँ सो हम हस्तघटित शरीरावच्छेदन दुखी, ऐसे अनुसंधान होता है। तत्र व्यापार हो जाएगा, न तत्र व्यापार अभावापति। नान्त्य दो विकल्प क्या था? जीव को अनुसंधान हो अथवा ब्रह्म परमात्मा को, ब्रह्म को अनुसंधान सबके दुख का अनुसंधान नहीं होता है। तस्या भोक्तृत्वेन भोगा प्रसंग, ईश्वर भोक्ता है क्या? भोक्ता नहीं तो अभोक्ता है तो भोग है ही नहीं, तो सबके दुख सुख भोग कैसे करेगा? दुख यदि ज्ञान मात्र से जो सर्वज्ञ तस्मिन इष्टत्वात्, जो दुख और सुख का ज्ञान होता जीव को वो ज्ञान ईश्वर के है अथवा नहीं है? राज्य में सर्प भ्रम आपको हुआ, वो सर्प का ज्ञान ईश्वर के है या नहीं है? तो फिर भ्रम भ्रांत भ्रांत भ्रम भ्रांत हो जाएगा ईश्वर, राज्य में सर्प भ्रांत ही है, भ्रांत है ना, भ्रम का विषय है ना, नहीं मिथ्या है ना, नहीं? आपको रज में सर्प ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान हुआ, वो सर्प ईश्वर को यदि दिखता है तो ईश्वर भी भ्रांत है, और नहीं दिखता है तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। समझ आया? रज्जु में सर्प जो देखे वो भ्रांत है यथार्थ है भ्रांति, ईश्वर को यदि रज्जु सर्प दिखता है तो भ्रांत है, नहीं दिखता है तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। क्या उत्तर है? दूसरे को ज्ञान होता है, दूसरे रज्जु को अन्य सर्प समझ रहा है, ऐसा ईश्वर जानते हैं। इसको रज्जु में सर्प ज्ञान हो रहा है ऐसा ज्ञान उनको है, सर्प ज्ञान थे किंतु रज्जु में सर्प ऐसा ज्ञान, चैत्र को अभी रज्जु में सर्प दिखता है ये ज्ञान है, तो उनको सर्प भ्रम है। और रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ चैत्र को ईश्वर को मालूम है तो सर्वज्ञ है और भ्रांत भी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ दुखादि ज्ञान मात्र से दुख का सुख का ज्ञान होता है, चैत्र का भी दुख हो रहा है, मैत्र का भी सुख हो रहा है। चैत्र पहले पाप कर्म गया था उसका फल भी भोग रहा है, दुख हो रहा है, अभी सुखी है पुण्य कर्म का फल भोग रहा है, ऐसा ईश्वर को ज्ञान है। दुखादि ज्ञान मात्र से जो सर्वज्ञ तस्मिन ब्रह्मणि इष्टत्वात् न च भोक्तृजीवा भिन्नत्वेन ब्रह्मणो भी भोक्तृतापति। जीव भोक्ता है ना, नहीं तो भोक्ता जो जीव से ब्रह्म भिन्न है अभिन्न है, ब्रह्म जीव से भिन्न है अभिन्न है, तथा जीव ब्रह्म एक है, भोक्तृजीव अभिन्नत्वेन ब्रह्मणो भी भोक्तृतापति। भोक्ता है जीव से अभिन्न है तो ब्रह्म भी भोक्ता हो जाए। बिंब प्रतिबिंबवत व्यवस्था उपपति, बिंब प्रतिबिंब जैसी व्यवस्था, प्रतिबिंब में कंपन है तो बिंब में कंपन होता है, प्रतिबिंब काला दिखे तो बिंब काला होता है नहीं होता है, उपाधि में धर्म उपाधि का धर्म उपहित में दिखता है। अनुसंधान से अवच्छिन्नगततया शुद्ध ब्रह्मणि आपादन युगात, अनुसंधान सुख दुख अनुसंधान होता है, अंतकरण अवच्छिन्न आत्मा में होता है, शुद्ध ब्रह्म अवच्छिन्न है कि शुद्ध ब्रह्म उसमें आपादन नहीं कर सकते। न चैतावता बंध मुख्य वैधिकरण्य, तो बद्ध हो जाएगा माया विशिष्ट अंतकरणावच्छिन्न हो जाएगा बद्ध, मोक्ष काल में उपाधि आवश्यक नहीं है तो मोक्ष काल में रहेगा शुद्ध ब्रह्म, और बंधन काल में ऊपर विशिष्ट है तो बंध मोक्ष वैधिकरण्य। इति न अविद्यात्मक बंध से शुद्धगत होते हैं सामान्य अधिकरण उपपत्ति, सिद्धांत कहता है बंधे अविद्यात्मक, अविद्यास्तम है मुख्य साच बंध उदाहरण है, अविद्या बंध है, बंध अविद्या कहाँ है, शुद्ध में या विशिष्ट में, शुद्ध में अविद्या का आश्रय तो आश्रयत्व विश्रयत्व भाग्यनि निर्विभाग चित्रव केवल शुद्धगत है ना, सामानाधिकरण सामानाधिकरण हो जाएगा, अविद्या भी शुद्ध में, संसार भी शुद्ध में, मोक्ष भी शुद्ध में, बंध और मोक्ष अविद्यात्मक बंध शुद्ध में और मोक्ष भी शुद्ध है। अवच्छिन्न से अनुसंधातृत्व अवस्थात्र अनुसृत अविद्या अवच्छिन्न द्वारा शुद्ध अनुसंधातृत्व से इष्टत्वात्, अवच्छिन्न से अनुसंधातृत्व अनुसंधान करने वाला कौन है, शुद्ध अवच्छिन्न अंतकरण अवच्छिन्न जीव विशिष्ट, अवच्छिन्न से अनुसंधातृत्व भी अवस्थात्र अनुसृत अविद्या अवच्छिन्न द्वारा, अवस्थात्रय में अविद्या जागरण स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में रहती है, अवस्थात्र अनुसृत जो अविद्या तीन अवस्था में रहती, अविद्या अवच्छिन्न द्वारा, अविद्या अवच्छिन्न द्वारा शुद्ध अनुसंधातृत्व से इष्टत्वात्, शुद्ध में अनुसंधातृत्व कहेंगी अविद्या से, अविद्या से शुद्ध अनुसंधाता है हो सकता है, अविद्या से, अविद्या से शुद्ध ब्रह्म संसारी है, शुद्ध ही संसारी है अविद्या हो सकता है। अक्षमा भवत केयम साधकत्व प्रकल्पने किन्न पश्यसि संसारम तत्रैवा ज्ञान कल्पितम वेदांत परिवार समय, ये पंच बृहदवार्ती का है। तो शुद्ध में अव अनुसंधातृत्व इष्ट है, अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश नाम रूप व्याकरवाणी का जीव रूषे किंच यथा स्वकर्ण पुट परिच्छिन्न नाद उपलम्भे भागांतरवृत्ति नाद अनुपलम्भ तथा सुख दुखाति उपलम्भ अनुपलम्भ, ये कहते हैं एक सुख चैत्र को हो रहा है और मैत्र के सुख दुख को क्यों चैत्र अनुभव नहीं करता है। स्वकर्ण पुट परिच्छिन्न नाद उपलम्भे, कर्ण के अंतर्गत आकाश में नाद शब्द उपलम्भ होता है, अन्य स्थान में वर्तन नाद का उपलम्भ होगा उस समय अनुपलम्भ होता है, तथा सुख दुखादि उपलम्ब अनुपलम्ब। अपने अंतकरण आवश्य दिन सुख है तो उसका उपलम्ब होगा, अंतकरण आवश्य दिन आत्मा में दुख होगा तो उसका उपलम्ब होगा है होगा। किस सुख का है दुख का दोनों का अंतकरण आवश्य नहीं, सुख आदि सुख दुखादि उपलम्ब अनुपलम्ब हो जाएगा। न च आत्मभेद कर्णपुटानां तत्तदीयत्व नियामक बध एकात्मवाद सर्वदेहानां स्वीयत्वेन तत्तदीयत्व नियम अभावेन व्यवस्था न भवति। आत्मा भिन्न भिन्न मानेंगे, सबके कर्णपुट को भिन्न भिन्न मानेंगे, अलग अलग चैत्र का कर्ण संस्कृत अलग मैत्र का अलग है, तदीयत्व नियामक होता है। किंतु आत्मा भेद नहीं मनन करके एक ही आत्मा मानेंगे तो अपना देह फिर कौन होगा? यदि अनेक आत्मा मानेंगे तो सबके देह के साथ स्वकीय अलग अलग हो जाएगा। एक ही आत्मा मानेंगे तो सर्व देहानां स्वीयत्वेन, स्वकीय देह कौन है? सब शरीर, सब देह यदि स्वकीय हो गया तत्तदीयत्व नियम आभेन, फिर तत्तदीय क्या नियम क्या होगा? तत्तदीयत्व नियम का जैसे होता है ऐसे तत्तदीय अलग अलग होता है शरीर के साथ हुआ। आत्मा भेद मानेंगे तो कर्ण संस्कुलित तत्तदीय भिन्न भिन्न है होता है ना, नहीं एक मानेंगे तो आत्मा सब सब का है, एक ही आत्मा सर्वदेह में एक आत्मा। और आत्मा का तत्तदीय शरीर तत्तदीय आत्मा अलग अलग हुआ, तत्तदीय तो नियम नहीं होने से व्यवस्था नहीं बनी इतने वाच्यम। तब आत्मा भेद है न अवच्छेद का अज्ञान आदि भेद है न मम व्यवस्था उपते। आत्मभेद न इव, आत्मभेद से जैसे तुम्हारी व्यवस्था बन जाती है, आत्मा भिन्न भिन्न होने से सबके सुख दुख भोग करने वाले भिन्न भिन्न होते आत्मभेद से। आत्मभेद न इव हम कहेंगे अवच्छेद का अज्ञान आदि भेद है न मम व्यवस्था उपपत्ति। आप में आत्मभेद है हम कहेंगे अवच्छेद का अज्ञान अंतकरण आदि भेद है। हम भेद कहाँ कहेंगे? अवच्छेद कहें, अज्ञान भिन्न है अथवा अंतकरण भिन्न है तो अंतकरण तो आवश्यक, अंतकरण भिन्न होने से अंतकरण आवश्यक आत्मा में भेद व्यवहार हो जाएगा। तब आत्मभेदन इव अवच्छेद का ज्ञान आदि भेदन, अवच्छेद का चाहिए अवच्छेद जो अज्ञान अज्ञान आदि से अंतकरण के भेद से मम व्यवस्था हो जाएगी। किंच व्यवस्थया भेदम बदन पृष्ठव्य के यम व्यवस्था, सुख दुख की व्यवस्था एक एक सुख एक अनुभव करता है अन्य नहीं करते, एक का दुख हुई व्यवस्था अनुभव करता है अन्य नहीं करता है, ये व्यवस्था से भेद सिद्ध होगा। ये जो पूर्व विषय कहता है सप्रष्ट के यम व्यवस्था, व्यवस्था क्या है किस व्यवस्था के कारण आप कहते हो सब एक है। न तो धर्म भेद एक शून्य सुख दुख दर्शन है, धर्म भेद धर्म भिन्न भिन्न है एक में सुख एक में दुख, ये जो व्यवस्था है ये धर्म भेद ही व्यवस्था है, अलग अलग धर्म हुआ ये व्यवस्था के लिए भेद मानना पड़े आत्मा में। एक शून्य व सुख दुख दर्शन व्यभिचारा, एक ही आत्मा में सुख और दुख धर्म भेद हो सकता है ना, नहीं होता है तभी क्या हुआ आत्मा भिन्न हो गया। एक में सुख दुख जब दिखता है थोड़े समय सुख थोड़े समय दुख आ गया तो सुख दुख होने से वहाँ क्या हुआ धर्म भेद सिद्ध हुआ। हाँ आत्मभेद, हाँ धर्म भेद होने पर भी व्यवस्था आत्मभेद, इसलिए क्या हुआ धर्म भेद होने पर भी व्यवस्था अलग नहीं, सुख दुख ये धर्म भिन्न है विरुद्ध धर्म है किंतु एक में हो सकता है, धर्मी आत्मा भिन्न नहीं हुआ। भिन्न आश्रय धर्म हो तो भिन्न आश्रय में रहने वाले धर्म भेद होने से भेद हो जाएगा आत्मा, तो पहले भिन्न आश्रय किस निश्चय होगा? भिन्न आश्रय धर्म हो तो अनन्य आश्रय, भिन्न आश्रय के धर्म भेद होने से आश्रय भेद सिद्ध करेंगे, आश्रय भेद आत्मा भेद किस सिद्ध होगा धर्म से, धर्म भेद कैसे सिद्ध होगा भिन्न आश्रय धर्म आत्मभेद होने पर, तो भिन्न आश्रय धर्म भिन्न जो आत्मा भिन्न आत्मा के धर्म में भेद होने से आत्मा का भेद है। आत्मा का भेद कैसे होगा धर्म भेद से, धर्म भेद कैसे होगा आश्रय के भेद से अनन्य आश्रय। विरुद्ध धर्म तो यदि कहें विरुद्ध धर्म, भिन्न आश्रय नहीं कर क्या कहेंगे विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म रहन से एक में नहीं रह सकते भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। एक में विरुद्ध धर्म सुख दुख विरुद्ध धर्म दिखता है, चैत्र सुख में सुख मैत्र में दुख विरुद्ध धर्म है, तो इसलिए आश्रय भिन्न होगा। तो विरुद्धत्व से सहान अवस्थान रूपत्व असिद्धि, विरुद्ध का क्या अर्थ है? एक साथ नहीं रहेंगे तो विरुद्ध है, एक साथ नहीं रहेंगे विरुद्ध है, रहेंगे तो विरुद्ध है, तो एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहने से विरुद्ध का होगा? सहन अवस्थान रूप विरुद्ध कहें तो असिद्ध है, सह अवस्थान नहीं हो तो विरुद्ध नहीं, तो सह अवस्थान होने पर ही विरुद्ध होता है। अच्छा बद्ध घातक रूप विरुद्ध है, बद्ध घातक विरुद्ध है ना, अहिनकुल विरुद्ध है, मूषक मार्जन विरुद्ध है, एक बद्ध है एक घातक, मार्जार है घातक, मूषक होता है बद्ध। अब मूषक यहाँ रहेंगे, मार्जार मार्जार उधर है, बद्ध घातक रूप विरुद्ध होगा? एक स्थान रहेंगे तो बद्ध घातक तो हवा आएगा ना, ना अन्य अन्य तो रहेंगे तो बद्ध घातक भाव रूपत्व तसे एकाश्रयत्व उपपत्तिया, एकाश्रय भी बद्ध घातक हो सकता है ना, नहीं एक स्थान में मूषक और मार्जा रहे तो बद्ध घातक भाव होगा, होता है ना, नहीं तो फिर भेद साधक कैसे होगा, आश्रय भेद कैसे सिद्ध होगा? ये एक साथ नहीं रहते हैं जो एक सहन अवस्थान कहेंगे तो आश्रय भेद होगा, किंतु एक साथ रह करके विरुद्ध हो सकता है तो आश्रय का भेद कैसे होगा? विरुद्ध धर्म होने के कारण आश्रय भेद होगा, किंतु विरुद्ध धर्म है बद्ध घातक भाव, किंतु आश्रय एक होता है ना, पे अनुसंधान अनुसंधान ये कहेंगे धर्म विरुद्ध धर्म, एक में सुख का अनुसंधान दूसरे को अनुसंधान, अनुसंधान ही होता है। चैत्र को सुख का अनुसंधान हुआ, मैत्र रो रहा है, चैत्र सुख का अनुसंधान हुआ चैत्र मैत्र को, अनुसंधान अनुसंधान होगा, ये विरुद्ध है। तैर उत्तेन प्रकार उपाधि भेदेन उपपत्तिर आत्मभेदा साधक तो उत्तत्वात्, तो ये तो अंतकरण भेद से ही अनुसंधान अनुसंधान हो जाएगा। अंतकरण एक है तो अनुसंधान, अंतकरण भिन्न भिन्न है तो अनुसंधान, अनुसंधान नहीं होगा भिन्न भिन्न हो जाएगा, इसका अनुसंधान नहीं करेगा, इतने से हो जाएगा उपाधि के भेद से, आत्मभेद का साधक नहीं होगा। अतएव बंध मुक्त्यादि व्यवस्था भी न स्वाभाविक भेद साधनाय, एक बद्ध एक मुक्त होता है ना, नहीं एक ज्ञान हो गया तो ही मुक्त हो गया, अन्य बद्ध है। बंध मुख्य का जो व्यवस्था है न स्वाभाविक भेद साधन, उससे क्या होगा? एक बद्ध एक मुक्त होने से बंधन का आश्रय मुक्ति का आश्रय आत्मा में वास्तव भेद रहना चाहिए, पूर्व जी कहता है सिद्धांतिक कहता है, ऐसा नहीं। तत्त उपाधि उपगम अपगमाभ्याम एव व्यवस्था उपपत्ति, व्यवस्था करना बंध मुक्ति व्यवस्था करने के लिए क्या होगा? उपाधि उपगम अपगम, जो उपाधि नष्ट होगी उसमें बंध मुक्त है, जो उपाधि है उसमें बंधन है। उपाधि का उपगम और अपगम, उपाधि है तो बंधन है, उपाधि नष्ट होता मुक्त हो गया, व्यवस्था बन जाएगी, भेद क्यों सिद्ध होगा? न च उपाधिरपि उपहित निश्चत्व आत्माश्रय आदि दोष, उपाधि अंतकणादि उपाधि किस में रहेंगे, शुद्ध में या उपहित में? जीव में रहेगा अंतकण या शुद्ध ब्रह्म में? तो उपहित में रहेगा, उपाधि अंतकण उपहित में रहेगा। अच्छा उपहित फिर कैसे होगा? उपाधि के बिना अपहित होगा? तो उपाधि रहेगा उपहित में, उपाधि विशिष्ट में उपहित रहेगा, उपाधि रहेगी, उपाधि किस में रहेगी? उपहित में, उपहित होने के लिए उपाधि चाहिए, ये उपाधि किस में रहेगी? उपहित में, तो उपाधि रहने के लिए उपहित चाहिए, उपहित उपहित होने के लिए उपाधि चाहिए, उपाधि हो तो उपहित होगा, उपहित होने पर उपाधि रहेगी, फिर उपहित होने पर उपाधि रहेगी। तो ये जो उपाधि कहेंगे जो अलग अलग उपाधि मानते जाएंगे तो क्या दोष होगा? अनवस्था, कहीं यदि ये उपाधि उपाधि के मान लेंगे चक्र को दोष, और प्रथम और तृतीय उपाधि के मानेंगे तो अन्योन्याश्रय, और प्रथम उपाधि दूसरा उपाधि के मानेंगे तो आत्माश्रय। उपाधि उपहित में रहेगी, और ये उपहित में उपाधि और ये उपाधि यदि एक मानेगी तो क्या दोष? आत्मा से उपाधि उपहित में रहेगी, ये उपाधि उपहित में, कितने तीन उपाधि हो गई, प्रथम तृतीय हो गया एक मान लेंगे तो प्रथम अभिन्न तृतीय रही का आश्रय द्वितीय, द्वितीय का आश्रय तृतीय अभिन्न प्रथम, अन्य आश्रय होगा, और चार जाकर मानेंगे तो चक्र को हो जाएगा, ये सब दोष होगा। उपाधिर उपहित निश्चित आत्माश्रय आदि दोष, आत्माश्रय अनुन्याश्रय आदि इति न, उपाधिर अविशेषणत्वेन व्यक्त्यंतर अनपेक्षत्वेन च आत्माश्रय आदि चतुर्नाम अनवकाशता, आत्माश्रय अनुन्याश्रय चक्र का अनवस्था कितने, ये चार दोष नहीं, उपाधिर अविशेषणत्वेन उपाधि आश्रय कोटि में प्रविष्ट नहीं है, उपाधि का जो आश्रय होगा उसमें उपाधि प्रविष्ट नहीं। उपाधि यदि उपहित में उपाधि को रखेंगे उपहित में, और उपाधि उपहित का विशेषण मानेंगे आश्रय कोटि में उपाधि रह जाएगी। आश्रय कोटि में उपाधि रह जाएगी तो दोष होगा, ये उपाधि एक है भिन्न है आत्मा से अनुन्यास है दोष होगा। उपाधि यदि आश्रय कोटि में प्रविष्ट, आश्रय कोटि में उपाधि नहीं रहे तो उपहित मतलब उपाधि युक्त, उपाधि को आश्रय कोटि में नहीं रखना उपलक्षण रखेंगे। जैसे चाहे काक व देवदत्त से गृहम, काक घर के साथ संबंध नहीं, इस प्रकार उपाधि उपहित में है और उपाधि आश्रय का विशेषण नहीं, आश्रय कोटि में उसका प्रवेश नहीं, आश्रय कोटि में तो चैतन्य ही प्रविष्ट उपाधि नहीं। उपाधि अविशेषण तेना, अविशेषण का आश्रय कोटि अप्रवेशन व्यक्तियंतर अनपेक्षित, तो व्यक्ति अंतर के अन्य व्यक्ति का अपेक्षा नहीं करती, उपाधि उपहित में रहेगी। उपाधि को उपहित रहने के लिए दूसरे उपाधि चाहिए, ये उपाधि को उपहित में रखने के लिए और एक उपाधि चाहिए। उपाधि तब चाहिए यदि आश्रय का विशेषण होता, उपहित उपाधि उपहित में रहेगी, उपहित होने के लिए उपाधि विशिष्ट होना चाहिए। उपाधि का विशेषण यदि उपाधि उपहित का विशेषण उपाधि मानेंगे तो पहले उपहित होने के बाद उपाधि रहेगी। उपहित होने के लिए उपाधि इसका विशेषण होना चाहिए, यदि उसका विशेषण नहीं मानेंगे तो उपाधि को रखने के लिए व्यक्ति अंदर की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति अंदर अनपेक्षित है ना, आज आत्माश्रय आदि चतुर्नाम अनवकाशात, यदि उपाधि विशेषण होती, उपाधि को रखने के लिए अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती तो आत्माश्रय अनुन्यास चक्र का अनवस्था दोष होता। एतेन शुद्ध निष्ठत्वे किम एकैक उपाधि अपगम मुक्ति उत सर्व उपाधि अपगम। संसार शुद्ध निष्ठ है संसार, तो मुक्ति क्या है, एक एक उपाधि निवृत्ति होने से मुक्ति होगी या सब उपाधि नष्ट होने पर मुक्ति होगी। यदि कहेंगे एक उपाधि नष्ट होने पर मुक्ति है, एक मुक्त हो गया, एक उपाधि नष्ट हो गया ना, नहीं, एक उपाधि नष्ट होने पर सबके आत्मा में मुक्ति होनी चाहिए। उपाधि नष्ट हो गया ना, एक कोई मुक्त हो गया, एक उपाधि नष्ट हो गया, एक उपाधि अपगम को मुक्ति मानेंगे, किसी एक उपाधि नष्ट होने पर मुक्ति मानेंगे या सब उपाधि नष्ट होने पर मुक्ति मानेंगे। एक उपाधि उपगम मुक्ति मानेंगे तो सदा मुक्ति रहो, न तो बंध, सब हमेशा मुक्ति होनी चाहिए। एक कोई ब्याज मुक्त हो गए, एक उपाधि की निवृत्ति हो गई ना, नहीं, सब मुक्त हो जाए, न तो बंध। जे कहे सर्व उपाधि अपगम, तो अभी तक कोई मुक्त नहीं हुआ, सर्व उपाधि निवृत्ति होने के बाद ही मुक्ति होगी ना, सर्व उपाधि अभी तक नहीं हुआ तो अभी तो कोई मुक्त नहीं हुआ। अधुना बंध है वो, अब क्या होगा, बंध नहीं हो न कस्या विमुक्ति, क्योंकि सर्व उपाधि की निवृत्ति नहीं हुई। इत आपात दी निरस्तम, इसे सिद्धांत क्या कहता है, एक उपाधि सर्व उपाधि नहीं, ये न उपाधि ना यस्य चैतन्य से परिचिन्नतम तस्मिन चैतन्य तद उपाधि अपगम से मुक्तित्व। जिस उपाधि अंतकरण के द्वारा जिस चैतन्य में परिचिन्नत्व व्यवहार होता है उसी चैतन्य में वही उपाधि नष्ट हो जाता मुक्ति। चैत्र का अंतकरण अलग, मैत्र अंतकरण अंतकरण भिन्न भिन्न है। जिस उपाधि से येन उपाधि ना चैत्र अंतक चैत्र आत्मा में परिचिन्नत्व व्यवहार हुआ, अंतकरण के द्वारा परिचिन्न हुआ, चैत्र अंतकरण के द्वारा चैत्र आत्मा में परिचिन्नत्व व्यवहार हुआ। येन उपाधि ना यस्य चैतन्य से परिचिन्नत्व, जिस उपाधि के द्वारा जिस चैतन्य में परिचिन्नत्व होता है, परिच्छेद होता है, तस्मिन चैतन्य तद उपाधि अवगमुति, उसी चैतन्य उस उपाधि की निवृत्ति मुक्ति। चैत्र अंतकरण है, चैत्र अंतकरण के द्वारा चैत्र में परिचिन्नत्व होगी तो उसी चैत्र अंतकरण की निवृत्ति हो जाए तो चैत्र मुक्त हो जाएगा, अन्य अंतकरण रहे अथवा नहीं रहे उसे कोई मतलब नहीं। तस् तद उपाधि अपगम, तद उपाधि अपगम सेव सेव दो मात्रा, तस्मिन चैतन्य चैत्र आदि में तद उपाधि अपगम उसी के अंतकरण की निवृत्ति हो जाए तो मुक्ति होगी। नाना जीववादि पूर्व तो दोष अनुपकाशात, तो नाना जीववाद में अनेक जीव है, अनेक उपाधि तो दोष नहीं। अच्छा एक जीववाद है, एक ही जीव है, अनेक जीव, नाना जीव में तो हो गया, एक एक अलग अलग सब है, जिसकी उपाधि नष्ट हो गया मुक्त हो गया, जिसकी उपाधि नष्ट मुक्त हो गया। यदि एक ही जीव मानेंगे सर्व उपाधि अपगम से मुक्ति तैयार, एक जीववाद में की मुक्ति कैसे, सब उपाधि नष्ट होने पर मुक्ति, तो अभी तक सर्व उपाधि निवृत्ति नहीं हुई, तो मुक्ति कोई किसी की मुक्ति नहीं हुई। इदानी मुक्ति अभाव से इष्ट था, अभी तक मुक्त कोई नहीं इष्ट है। नन उपाधि कथम भेदकत्व, अभी अंतकण उपाधि है भेदक कैसे हुआ, तथा ही उपाधि किम एक देशन संबद्धते कृष्ण न वा, पूर्व पीछे पूछता है उपाधि आत्मा में संबद्ध होती है एक देश से या संपूर्ण रूप से। यदि एक देश से कहेंगे क्या होगा, आद्य तन्मते स्वाभाविक अंशा भाव न औपाधिकत्वमस्यम, उपाधि का संबंध आत्मा के साथ होगा एक देश से अथवा संपूर्ण। एक देश से कौन सी क्या होगा, आत्मा में जो स्वाभाविक अंशा भाव है ना, आत्मा में स्वाभाविक अंश वेदांती मानते हैं नहीं मानसी, क्या होगा अंश कैसे होगा आत्मा में, अंश कैसे होगा एक देश होगा औपाधिक होगा, वास्तव नहीं। आद्य तन्मते स्वाभाविक अंशा भाव है ना औपाधिक वाच्यम कस्य अंशा न, तुम्हारे मत में आत्मा में अंश होगा किस प्रकार होगा, स्वाभाविक होगा औपाधिक कहेंगे, तो औपाधिक होने के लिए क्या चाहिए, उपाधि का संबंध होना चाहिए। उपाधि का संबंध एक एक देश न कृष्ण होगा एक देश होने के लिए आत्मा में एक देश वास्तव है क्या, उपाधि चाहिए। उपाधि को रखने के लिए, उपाधि का संबंध करने के लिए औपाधि का अंश मानना पड़ेगा, औपाधिक अंश होने के लिए उपाधि का संबंध मानना पड़ेगा, उपाधि का संबंध होने के लिए औपाधिक अंश, औपाधिक अंश होगा तो उपाधि संबंध, ये चलेगा तथा च अनवस्था। अंत यदि कृष्ण कहेंगे उपाधि का संबंध सारे उपाधि के आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा, अंत्य न च न भेदकता, भेदक कैसे होगा, यदि उपाधि का संबंध सारे आत्मा के साथ हो जाता है तो भेदक कैसे होगा। कृष्ण से एक उपाधि ग्रस्त, तो सारा आत्मा एक उपाधि के द्वारा ग्रस्त हो गया तो उपाधि आत्मा का भेदक होगा। उपाधि यदि अलग अलग रहे अलग अलग स्थान में तो आत्मा का भेदक होगा, ऐसे आकाश बड़ा है घट अलग अलग है तो घटाकाश व्यावर्तक होंगे। यदि घट का सारे आकाश के साथ संबंध हो जाएगा तो उपाधि आकाश का भेदक घट नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ भी उपाधि कृष्ण से एक उपाधि ग्रस्त होने से आत्मा में भेदक तो नहीं होगा। गगनादापि स्वाभाविकांशाभावी घटादि उपाधि संबंध न सदैव, पूरा पीछे कहता है जैसे घट आकाश अलग अलग है, गगन में स्वाभाविक अंश नहीं है निरवय है तो भी घटा आकाश भिन्न भिन्न है। सिद्धांत कहता है गगन में जी स्वाभाविक अंश नहीं मानोगे, गगन में स्वाभाविक अवयव नहीं मानेंगे तो घट उपाधि संबंध कैसे होगा, घट का उपाधि घट रूप उपाधि का संबंध आकाश के साथ कैसे होगा। आकाश यदि स्वाभाविक नहीं मानेंगे, घट परिच्छिन्न घट का संबंध आकाश में सारा आकाश के साथ होता है क्या, तो फिर क्या मानना पड़ेगा, आकाश का अंश के साथ कहना पड़ेगा। यदि ये अंश स्वाभाविक नहीं आकाश का तो संबंध घट का नहीं होगा, स्वाभाविक अंश नहीं होगा तो घटादि उपाधि संबंध भी नहीं होगा, इसलिए आकाश में भी स्वाभाविक अंश मानना पड़ेगा। इसे वेदांति लोग मानते आकाश सवयव मानते। नचेत उपाधि संबंध एक देशे अथ सर्वग, एक देशे अनवस्था सैत् सर्वगस्य न भेदक, उपाधि संबंध एक देशे अथ सर्वग, उपाधि का संबंध आत्मा में एक देश में अथ सर्वग संबंध, दो विकल्प क्या, एक देश में उपाधि का संबंध करेंगे लिए आत्मा में एक देश कहाँ से आएगा, स्वाभाविक होगा उपाधि के कारण, फिर उपाधि का संबंध कहना पड़ेगा। उपाधि को रखने के लिए एक देश उपाधि का होगा तो उपाधि का संबंध होगा, तो आद्य अनवस्था से आता और सर्वगस्य न भेदक, यदि उपाधि संबंध सर्वगत हो जाएगा सब आत्मा में सर्वत्र हो जाएगा तो भेदक नहीं होगा। इति चेत सिद्धांत कहता है न सर्वविकल्पा सहत्व न मिथ्याभूत से उपाधि मिथ्या भेद प्रयोजकत्व से प्राग उपादना, सब विकल्पा सह विकल्प को सहन नहीं करने वाले मिथ्याभूत से उपाधि, उपाधि माया अज्ञान मिथ्या है अनिर्वचनीय, मिथ्या भेद प्रयोजकत्व से मिथ्या जो उपाधि मिथ्या भेद का कारण है, मिथ्या उपाधि माया है किसका कारण हुआ, मिथ्या भेद का कारण, मिथ्या भेद होगा माया अविद्या अविद्यक भेद भी अविद्यक है, पहले कहा यथाच आत्मनाम सर्वगतानाम भेद व्यवस्थानुपति, ये नायक लोग क्या मानते हैं, आत्मा को सर्वगत मानते हैं, अनेक आत्मा मानते हैं, सब आत्मा सर्वगत, तो भेद भी मानते व्यवस्था कैसे बनेगी? एक आत्मा मानने पर दोष देते हैं, सबके शरीर में आपके आत्मा का संबंध है, सबके शरीर के सुख दुख अनुभव हो। नया कैसे पूछो, तुम्हारा आत्मा विभू है ना? नहीं, कितने आत्मा विभू है? तो जो सुख दुख है यहाँ यहाँ सबके शरीर में आपका आत्मा है या नहीं? आपका आत्मा सबके शरीर में, सबके शरीर तो सबके शरीर के सुख दुख अनुभव क्यों आपको नहीं बताए? ये तो दोष बराबर रहा। अनेक आत्मा मानने पर भी सबका दुख सुख आपके आत्मा में हो, क्योंकि आपके आत्मा का संबंध सबके शरीर के साथ है या नहीं? सर्वगस्य न भेदक, भेदक नहीं होगा। सर्व विकल्पासत्व न मिथ्याभूत से उपाधि मिथ्या भेद प्रयोग, मिथ्याभूत है उपाधि माया, मिथ्या भेद का प्रयोजक भेद भी पारमार्थिक नहीं है। पहले कहा यथाच आत्मनाम सर्वतानाम भेद व्यवस्थानुपति तथा प्रपंचित भाष्यकृत भी, आत्मा सबको सर्वगत मानेंगे, भेद कर मानेंगे, अव्यवस्था नहीं बनेगा। जैसे तार्किक लोग मानते आत्मा को, सब आत्मा को विभु मानते हैं सर्वगत और भेद मानते हैं, तो उसमें व्यवस्था सुख दुख की व्यवस्था बनेगी? सर्वगत है, सर्वगत हो तो एक के सुख दुख आपको सबके सुख दुख का अनुभव होता नहीं होना चाहिए ना, व्यवस्था नहीं होगी। तथा तो प्रपंचित भाषा तो हाँ, यदि उपाधि भेद लेकर कहेंगे अंतकोण तत्व अंतकोण अलग अलग मानेंगे, तो तत्व अंतकोण कहें तो किस अंतकोण के साथ आप आत्मा आपके आत्मा का संबंध हो? आपका आत्मा व्यापक है सर्वत्र है, तो इस अंतकोण किस अंतकोण के साथ आप आत्मा का आपके आत्मा का विशेष संबंध होगा? तो उनके अनेक आत्मा मानेंगे तो ये दोष रहता है। वो ब्रह्मसूत्र में उसका विचार आया, वो कहेंगे जिस अंतकण में तद्यत्व होता है वो उसका अंतकण है, तो आपके आत्मा का इसी अंतकण में तद्यत्व है, इसी अंतकण में तद्यत्व नहीं, इसमें क्यों तद्यत्व, इसमें क्यों तद्यत्व नहीं? इसके कर्म से आरंभ हुआ, इसके कर्म से आरंभ हुआ, इसी कर्म से आरंभ नहीं हुआ, इससे तद्यत्व होगा। ये शरीर से अलग है ना, ये शरीर आपके पुण्य पाप से बना, इसलिए आपका ही शरीर, सबके शरीर के अंदर आप होने पर भी ये शरीर आपके पुण्य पाप से नहीं बनने से ये आपका नहीं है। जो शरीर आपके पुण्य पाप से बना वो शरीर आपका है, तो ये शरीर बनने के लिए आपका पुण्य पाप कारण नहीं है, ये शरीर बनने के लिए आपका पुण्य पाप कारण है, उसमें भी कैसे निश्चय होगा? ये शरीर के साथ क्या संबंध हो? आपका आत्मा व्यापक अदृश्य सर्वत्र है, तो इसी शरीर बनते समय कारण हुआ, ये शरीर बनते समय क्यों कारण नहीं हुआ? ये सब दोष चलता है, ये ब्रह्मसूत्र में आया प्रपंचित भाष्यकृत अद्वैत सिद्ध हो जीव भेद अनुकूल तर्क भंग, अनुकूल तर्क का भंग हुआ जीव भेद के लिए। ओम।